け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる Ponure i lodowate piekło, nie dociera tu nawet promień światła. Ale już po wszystkim, uwolniłem się. Za uwięzienie mnie wezmę odwet na wszystkich ziemskich stworzeniach. Sprawię, że wszyscy ziemianie będą cierpieć męczarnie gorsze niż moje. Od klęski okrutnego tyrana Frezera minęło 10 lat. Ziemi znów grozi niebezpieczeństwo. Witaj. Proszę, proszę, Krilan. Jak tam? Ryby biorą? Nie narzekam. Teraz, gdy taty nie ma, ja zdobywam pożywienie. Piękna zdobycz. Uważaj. Jak widzisz, nadal lubię łowić ryby. Wybierzesz się kiedyś ze mną? Dobrze, ale nie teraz. Znam dobre miejsce. Chodź, pokażę ci. Wystarczy się schylić, a ryby same wpadają do rąk. Później, słyszysz? Nie teraz. Dlaczego? Nie po to się tu zatrzymałem. Boisz się zamoczyć? Śpieszę się. Też coś? To twoja bryka? Powiedz. Moja. Fajna, co? No dobrze, nie mogę się oprzeć. Zamoczę tylko nogi. Fantastycznie. Nie jest zimna? Krillan! Co ty wyprawiasz? Czekam na ciebie. Przepraszam, już wracam. Co to za dziewczyna? Znasz ją? Znam. Czekam już od 10 minut. Wybacz, nie chciałem. Co to za chłopiec? Nazywa się Son Gokan. Jest synem mojego przyjaciela, Songa. Son Gokan to moja przyjaciółka Mara. Miło mi. Kim jest ten Songo? Opowiadałem ci o nim, nie pamiętasz? Wielki mistrz sztuk walki. Przypominam sobie. Witaj, jesteś bardzo miły. Ile masz lat? Mam 5 lat. Jesteś dużym chłopcem. Miło cię było poznać. Musimy się pożegnać. Krillan i ja jedziemy do genialnego żółwia. Innym razem się pobawimy. Cześć. Co robisz? Nie zrobiłam nic złego. Dałam mu tylko buziaka. Chyba nie jesteś zazdrosny. Nie, ale... Też chcesz? Chciałem cię o coś zapytać. Słucham. Jedziemy do genialnego żółwia. Będą tam wszyscy starzy znajomi. Pojedziesz z nami? Bardzo bym chciała, ale muszę zapytać mamę. Mam nadzieję, że się zgodzi. Fajnie by było, gdybyś wpadł do żółwia. To my lecimy. Nie możemy się spóźnić. Do zobaczenia. Być może. Do widzenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że mama mi pozwoli. Do widzenia. Jeśli dobrze zrozumiałem, to dziewczyna Krillana. Ma chłopak szczęście, jest świetna. Ale się tata zdziwi, kiedy ich zobaczy razem. Jesteś już bardzo silny, a jednak nadal trenujesz. Słucham cię, mów. Co cię do mnie sprowadza? Nic się nie zmieniłeś. Powiem ci, co mnie sprowadza. Chciałbym, byś zajął moje miejsce. Co takiego? Nie mam już siły panować nad ziemią. Myślę, że godny jesteś miana wszechmogącego i mógłbyś przejąć moje obowiązki. Masz nie tylko siły fizyczne, ale także wielką siłę umysłu, niezbędną do rządzenia. Dziękuję za zaufanie, ale nie chcę twojego tronu. Poza tym rozejrzyj się wokół. Od pewnego czasu duchy zła są bardzo aktywne. Znak to, że szykuje się coś poważnego. Otwórz oczy i przyjrzyj się sprawie z bliska. Je pense que vous devriez ouvrir l'œil et surveiller ça de près. kieliszku. Co za zuchwałość. Cóż to za diabły? Dosyć. Poznaję cię. Nazywasz się Gargulec Junior. Gratuluję. Co za pamięć. Czego tu szukasz? Wiem, kim jesteś. Jesteś synem Gargulca, który walczył z Wszechmogącym o tron. Wciągnął cię chaos, który zresztą sam stworzyłeś. Tak było. Gdyby Songo i jego syn nie przeszkodzili mi, zdobyłbym kryształowe kule. I co za tym idzie, życie wieczne. Mógłbym panować nad całym wszechświatem. Wtedy przegrałem, ale teraz postanowiłem wziąć rewanż. Pokonam Wszechmogącego i zajmę jego miejsce. Pewnego dnia będę absolutnym władcą wszechświata. Łapcie go! Złapali mnie jak szczura. Wpadłeś w niezwykle solidną sieć. Lepiej się poddaj. Poddaję się. Teraz powiedz mi, gdzie jest Wszechmogący? Nie wiem. Przysięgam, że nie wiem, dokąd poszedł. Nie kłam. Nie kłamie. Nie wiem, gdzie może teraz być. Skoro nie wiesz, nie jesteś mi już potrzebny. Będziesz moim więźniem. Nie uciekniesz mi. Nawet nie próbuj, bo i tak ci się to nie uda. Nie zrobię ci krzywdy. Poczekam cierpliwie na Wszechmogącego. je ne te ferai rien avant son retour. A notre santé! Nasze zdrowie. Ale się zmieniłeś, jesteś bardzo eleganckim mężczyzną. To prawda. Masz fantastyczną dziewczynę, od dawna się znacie? Nie, to właściwie nie jest moja dziewczyna. Co takiego? Nie jestem twoją dziewczyną? Trudno, poszukam sobie innego narzeczonego. Mnie? Pochlebiasz mi. Wybij to sobie z głowy. Jak ci nie wstyd? Tylko żartowałem. Nie wolno się pośmiać. Nie macie za grosz poczucia humoru. Mówiłam poważnie. Nie mów tak. Mam dosyć żartów, Maro. Powiedz mi lepiej, co myślisz o Krillanie. Mam ci powiedzieć, co o nim myślę? Sama nie wiem. Biedny Krillan. Teraz rozumiem, dlaczego jest taki niespokojny. Do zbyt inteligentnych to ona nie należy. Na szczęście jest miła. Muszę go ostrzec. Krillan, posłuchaj mnie. O co chodzi? Mówi się tak, mistrzu. Co ci jest? Dlaczego tak spoważniałeś? Musimy porozmawiać. Jestem w pewnym sensie twoim ojcem. Nie pozwolę ci spotykać się z tą dziewczyną. Nie zabronisz mi z nią chodzić. Ma prawo mieć dziewczynę. Krillan nie jest już dzieckiem. Uspokójcie się. Na początek chciałbym się zwrócić do tej panny. Do mnie? Nie nazywam się ta panna. Mam na imię Mara. Powinieneś to wiedzieć. Zostałam ci przedstawiona. Tak, tak, Mara. Możesz się z nią spotykać pod jednym warunkiem. Pod jakim? Powiesz nam czy nie? Jaki to warunek? Ano taki, że pozwolisz ucałować się w oba policzki. Zgadzasz się? Ale numer, dostał nauczkę. Też coś i co jeszcze? Żartowałem, nawet nie można się pośmiać. Powiedziałam nie i już. Dlaczego? Ponieważ to nie jest odpowiednie dla ciebie towarzystwo. Szkoda dla nich czasu. Mamo, to moi najlepsi przyjaciele. Obiecałeś, że zostaniesz w domu i będziesz się uczył. Nie zapominaj, że masz zaległości. Wiem, ale... Żadnego ale. Masz się uczyć. Dosyć zabawy. Pora na naukę. No właśnie, grzeczny chłopiec. Co tu się stało? Kto to zrobił? Na rogi szatana. To gargulec junior. We własnej osobie. Witaj w moim pałacu. Coś podobnego. Wiedziałem, że złe duchy grasują po świecie, ale żeby aż tu dotarły? Nic się nie zmieniłeś. Zawsze mną gardziłeś, ale jak widzisz, wróciłem. Mój sługa. Gdzie on jest? Gdzie jest mój wierny sługa? Nie martw się, jest tu. Wiem, że opiekuje się tym miejscem od wieków, ale teraz jest moim więźniem i nieprędko się uwolni. Czego tu szukasz? Odpowiedz, w jakim celu tu się zjawiasz? Chcesz zająć moje miejsce? Po to tu przybyłeś? Zgadłeś. Przyszedłem zająć twoje miejsce. Będę panem świata, czy tego chcesz, czy nie? Kompletnie oszalałeś. Myślisz, że ci na to pozwolę? Jeżeli będzie trzeba, użyję siły. Wiem, że jesteś potężny, ale ja także. I gotów jestem walczyć, żeby cię stąd przegnać. Przegrałeś, a teraz na kolana i prosi, żebym cię przyjął na służbę. Nigdy nie licz na to. Nie obawiaj się, nie zabiję cię. Wykorzystam tylko kryształowe kule, by osiągnąć cel. Wykorzystasz kryształowe kule? Tak zrobię. Najpierw upokorzę cię tak jak ty mnie. Następnie dzięki kryształowym kulom zwrócę życie mojemu ojcu, Gargulcowi pierwszemu. Przykro mi, mamo, ale nie jestem już grzecznym chłopczykiem. Przestań, nie pora na zabawę. A może poleciałbyś ze mną? Czekajcie na mnie, przyjaciele, zaraz u was będę. Tego szukałem. Co to? Coś znalazłeś? Znalazłem coś, co bardzo nam się przyda. Oto czara zła. Czara zła? Ta czara odmieni świat. Zamknięty w niej dym ma złowrogą moc. Ujawnia całe zło, które nosi w sobie każda istota ludzka. Niebawem duchy zła opanują całą ziemię. I wszystkie będą pod komendą jednego szefa. A tym szefem będzie Gargulec Junior. Tak, ja będę panem. Gargulec Junior, pozbawiony niegdyś wolności, przyszedł teraz po władzę. Jak na razie nikt się niczego nie domyśla. ドラゴンボール Z 恐怖の黒い霧みんな魔族になっちゃった。